إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدر بتقل يتد على يجولنا لأد صلى الله عليه وسلم دار دي ألاكو يتبللكو يو ألا يافو أن نياغي ما ألاكو قددنا لور كاركو يوركو من براجمو وهديكو هنكو يو نونن أن ko purgiti den han ko yo yafo en e jomiraado subhanahu wa ta'ala na halan men deedo ayaji qur'ana ko wiyete en donu sariyaaji mun e so neddo o do mayu mo woppi dum e dum e din sariyaaji ko allah hore mun ficcani hore mun wi so kaari mayi ndokke kaari tello accidaani men hen eden gandi sariyaaji aduna di fof hono sare l'islam ron kama yo hebe hen ko ina regli oɗo problème kala no neɗɗo mayiri ko woppi ko fo Allah haali ɗum e nder ɗeɗo ayaji seeɗa ɓe mbi ko ayaji tati ɗo aya goto no sakkir simore to ɗum woni lasli ko wiyete ndunu fof goto fo haala geɗal mun ko heɓata caggal muɓɓen ronoɓe ɓe e kono kaari kaari en so tawdiri kaari en na mbirna kaari ɗum nayi sariyaji ndunu he eyyi kaari kaari so tawdiri ndunu kaari no haɗa kaari heɓde ko heɓanno ko no ustanamo walla haɗa mo ni fof ha gasa fo itta fo waɗa istimbade koye nder ɗeɗo ayaji eyyi walla kaari ganduɗa so mayi omo acci ɗum ɗo e ɗum ɗo walla o accani ganduɗa yimɓe fo ɓe o jiiri tan to ɓadi ɗum ɗon fo l'islam haali ƴeew annabio sallallahu alayhi wa sallam sen ƴeewi kanko tigui woni gando sahaba e makko kadi goni anduɓe ko wi ko woni gonga khairul quruni qarni eyyi kamɓe ganduɗa ɓe paami ndunu o fo e nder ɗeɗo ayaji ko heddi ko fo ɓe ɓulni hen ɓe jiitiri hakkillaji mabɓe kala ko wiyete saria so neɗɗo mayi ko acci ko ko ni foti jawdindi ko ni foti tawi ko wawɓe ndunuɓe ko ɗon ɗon ɓe kalantuma ɗon gandirtan sahabaɓe annabijo ɓe ko wiyete koɓe expert en banggal comptable en koɓe ganduɗa mathématicien foof koɓe nawduɓe oɗo aya qur'ana yaltini hen ɗe gueɗe foof ngal ɗo gandal hande janguetegal hakke duuɓi yimɓe ne donki wawde sahabaɓe ko noon tan mbano wawde seyna ali nde lumtinde debbo goto are makko yiminde bano gorko mayi kono ko ɗum ɗo ɓe dokki kam eyyi joni kanko seyna ali omo kippi no fewi o namno on hono ɗum wori ni wori ala nde on haali tan ko rokka ko wimade mbaɗe gorko o ko ɗum ɗo woppi mata ko ɗum ɗo woppi mata ko ɗum ɗo woppi mata ko ana kaare kaare en tawdire ndunu hen on wi ayi o wi koɓe dokkuma ko woni gueɗal ma eɓe jottorino noon e wawde ko wiyete ndunu ko ha tengdi kay ɓe annabijo mante nder sahaba biyeteɗo zeydi oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam yinahi ka anha mi yiyani hono ɓoɗo wawde ko wiyete ndunu ko anani zeyd ibnu sabit en ubay ibnu kaab en ɓe annabijo seeɗa ni wawde qur'an ɗo gandirten kamɓe daɗi min kulle ɗe foof enen kay eɗen ɓafa ɗo tan eɗen jiiɓa kono kay mbawa fodde sahabaɓe eyyi koɓe gaccunoɗo gande mabɓe ɗe en mbaɗi hen qa'idaji en mbaɗi foof beele ma en mbaw kono en donki yottaade wonno kamɓe ko qarnu barkinɗoɓe kawri, koye ceernu barkinɗoɓe kawri woni annabiyu sallallahu alayhi wa sallama. Mo jibrilu addani qur'ana janngini ɗum mo annabiyu sa sallama, ngannda jibrilu are makko haalani mo. Ko noon kadi ngannduɗaa haa jooni jibrilu ko joomiraaɗo haalani ɗum. Qur'ana tillina boowal ɓurngal boowe aduna ɗe fof woni makka, tillina e ɓurɗuɗo yimɓe aduna ɓe fof woni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama. Kala biiɗo no fuunta moon kay hannde won kaari e kaari en na jogii gannde ko ɓuri ɗum e ɗum wonaa goonga de, ko annabiijo haali ko ɗoon woni goonga. Khayrul quruuni qarni, ɓuri moƴƴude yonnda fof ko ɓe kawrumi ɓe, ɗum woni kanko e sahaaba e makko rewi heen rewɓe heen rewi heen rewɓe heen rewi heen rewɓe heen, eeyi ko nii nganndirten. Eeyi so en ƴeewi ɗee ɗoo aayeeje ɗe, miijo tan l'islam hade arde, hade qur'aana arde, ko neɗɗo maayata no woppa jawdi ko ene woppi ɓesngu hono waɗetenoo ndeen tooñange tan. Eeyi hade l'islam arde ni wiyeteeɓe rewɓe ɓeen kam dokketanooke heen hay huunde ni. So en ƴeewi hay sabaabu juppugol oo ɗoo aaye ko Saadou ibnu Rabi'a nanii kanko gorenam ngannduɗaa nde o waraa nde ñande walde uhudi, jom suudu makko are annabijo no jogii ɓikko makko nde wonɗi ɗoon. O wii ƴeewa tan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ooɗoo de ɓeeɗo sukaaɓe ɗiɗo rewɓe baa maɓɓe waraama ñande walde uhudi, kono noon baa maɓɓe cawndiiɗo. Eeyi ɗum woni ngannduɗaa baa maɓɓe cawndiiɗo teetti ko baa maɓɓe woppunoo koo fof nawi. Min mi heɓaani heen, kon ɗo cukalon keɓaani heen, nden ko noon wonno. Kanko noon ɓuri jammbitande ko sukaaɓe ɓee. O wii ɓeeɗoo ɓe ngalaa hay batte sukaaɓe rewɓe ɗin, so ɓe ngalaa jawdi ko ɓe ngannduɗaa ko ɓe keblorii cuuɗi maɓɓe hay gorde ɓamataaɓe, nden ko noon wonnoo. Debbo ina nganndi aadiji yimɓe aasii haa jooni ko noon. Debbo so jibinaama tan ko ɗon fuɗɗotoo faggaade kurtungu mum, kañum ƴeewatoo ko hurtiniri hoore mum. O wii kon ɗoo cukalon ɗiɗon so ɓe ngalaa jawdi hay gooto ɓamataaɓe. Anani baa maɓɓe nawii jawdi ndii fof. annabiyu sallallahu alayhi wa sallam gonnam awo ngannduɗaa joomiraaɗo ngannda o wiima Allah ñaawnde ɗum huunde. Anani tan Allah tellino oo ɗoo aayi mo jogorɗen janngude ɗoo oo, nde aayi oo telli nde annabiijo noddi haa jooni debbo oo, noddi baabiraaɗo cawndiiɗo oo. Anani annabiyu sallam wii rokku cukalon Saadu kon, ɗum woni jawdi ndi dokkaaɓe heen ko wiyetee awo ngannduɗaa sulusaaji ɗiɗi. Ɗum woni ngannduɗaa kamɓe njeyi ko wiyetee tataɓe ɗiɗi koo, jawdi ndi so waɗaama pecce tati i kamɓe njii ngannduɗaa tataɓe ɗiɗi, kamɓe njii heen ngannduɗaa toɓɓe ɗiɗi. Anani yum maɓɓe jawdi ndi so waɗi pecce jeetati kañum jeyi heen gootel ko heddii koo naw. Anani ko nii de woni ndunu oo. Anndi kanko kanko jaatinoo kam wayaani noon, kanko ɗaminoo kanko nawata fof. Kono so en ƴeewii ɗo en tawan ko sukaaɓe rewɓe ɓee ɓuri heewde e jawdi hee, ɓuri heɓde e jawdi hee. Anani ko baa maɓɓe cawndiiɗo heɓi heen koo. Eeyi ɗum noon yahaaɓe ne mbiya rewɓe ne tooñaa ɓe nganndaa tan, wono ndunnu no ardata ko debbo nii ɓurata heewde geɗal e ngannduɗaa e haa jooni e gorko hee. Allah wii yuusikumullahu, joomiraaɗo subahanahu wa taala ina wasiyoo mon walla ne yamira mon e fi awlaadikum, e ɓikkon mon. e tawii neɗɗo maayi ɓikkon na ngoppaa ɗoon maayɗo on acci ɓiɓɓe rewɓe e worɓe. Allah wii li zakari, waadanii gorɓe ɓee yeru mislu hasdil unsayayni, ɗum woni yeru ngannduɗaa yeru ngeron ngeɗe rewɓe ɗiɗo. eeyi jooni noon ɗo woni ko ɓe ndukata hannde o fof, ɓe mbi l'islam tooñii rewɓe. Par ce que l'islam ittii geɗal awa ngannduɗaa rewɓe ɗiɗo mo rokkaama gorko gooto. Ahan, l'islam no anndi ko waɗiri noon. eeyi ɗum ɗoon asli oo no iwtu woɗɗi, hannde Baaba Adama tellotoo e aljanna he kanko e ngannduɗaa jom suudu makko. Joomiraaɗo reentini ɓe wiyoɓe ndeen to tellaade. Allah wii fala yukhrijannakum min aljannati fa tashqa, aan Adama aan tampata. Wonnoo tampere ngannduɗaa joom galle ko gorko jii ngannduɗaa jogii tampere jom galle. Ay ɓinngel ma banndiraagel ma dewel, so on pecciiɗoo jawdi baa mun ina maayi, aɗa jogii banndiraakon ɗiɗon, aan ka banndiraaɗo gorko gooto, jawdi ndi feccere neta hakkunde mun, aan jeyi feccere feccere wonde de banndiraa ma rewɓe ɗiɗo ɓe peccitoo nde hakkunde maɓɓe. eeyi kono so weetii dépense galle oo ko aan gorko oo ittata. eeyi ngannduɗaa galle oo tawii courant no yoɓee ko aan yoɓata, so ndiyam no yoɓee ko aan yoɓata, aan ittata ordinance, aan ittata dépense, aan yoɓata passe. eeyi feccere njogiɗaa nde ɗum addani nde hebbineede ko gorko jogii fiyaako oo fof. Debbo oo banndiraaɓe rewɓe maa ko ɓe keɓi ko yo ɓe njaaɓe moftoy hay gooto wiyataaɓe yo ɓe ngaddu heen huunde. eeyi dépense galle debbo wiyataake yo ittu, ko ɗum ɗo waɗi l'islam ko waɗiri ni. jooni noon ɓe mbiya aan haa l'islam tooñii ɓe ngonjidan ko ɓe ngannda. ɗoore joomiraaɗo subahanahu wa taala wii ko nii de, anani ngannda yuusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu hasdil unsayayn. Allah yii fa in kunna nisaan, tawii noon ngannduɗaa maayiɗo oo woppi ko ndewon mehon. anani kamɓe ngannduɗaa fof kasana tawini eɓe ɓuri rewɓe ɗiɗo, sukaaɓe rewɓe ɗiɗo acci, walla han kadi fawii ɗoon tan ke tiima ɗiɗi ɗiɗi heen koye heen jeengata. Allah yii fala humasulu, ɗon nganndirtaa rewɓe ɗiɗo ɓe ɗoon fuɗɗortoo. eeyi sukaaɓe rewɓe ɗiɗo tan o acci, walla sukaaɓe rewɓe tato kanko maayɗo oo, be ngala fo bandiraado gorko be ngala mo be jiidi goddo poto woronde ko badi e bangala joni ferere en Allah yifalahun nasulu sa ma taraka kambe jiitata be didi de do woni jawdi ndi watte ko tata bal wadi pese tati kambe jii hen sadaaji didi kanko maayido o ko woppi ko anani ko hono ndani ni woni ganda bangal sare alislam o Allah yifalahum sulusan mimma tarakuni ngandirtan dani kambe kandi hen e dedo ganda tata be didi de kambe sugaabe rewbe mebe woppaabe donbe anani Allah wa in kanat wahidatayn kanko gaccado jibinaado o ko goto tan fala had nisfu wad nam ko wiyete feccere joni neddo mayido jom galle mayido walla ni debbo mayido acci ko bingel dewel gotil walla kanko mayido gorko acci ko biddo debbo goto dum non jawdi ndin fodi fo hasi ko miliar ko biddo debbo je feccere de tanki ko goto kay o morona sara makko walla ganda goto jinna e makko he kanko je feccere do gandirdan ndeka debbo wonto nawata buri hewde jawdi Allah fala had nisfu anani woli abwayi non ina wadani ha joni ganduda jinnaabe mayido o anani jomiraara subhanahu wa ta'ala holli tawina do mayi ala foko acci sona saraabe dido be li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma tarak ina wadani kala goto e mabbe ko wiyete jeego bal ko acci go sardi in kana lahu walad som jogi biddo gorko e som jogi biddo tan gorko walla debbo dum hankadi holli kango ha jinnaabe kebata ko jeego bal ngal awonani jeego bal goto mabbe fo jeego bal ko heddi ko biddo gorko o nawata anani ko hondani pamir tan ko yewite ndunu he anani jomiraado fa illa ma kullahu walad tay kanko mayido onon accani bingel accitango saraabe makko jinnaabe makko Allah yo warizahu abawahu dum woni ben dido tan desatam ay ngaddu yumma o tan e babu on desatam ayro ala chuddido ala biddo anani Allah yo on safa li ummihi tay ganda kanko wonda ngaddo ina wadani yummako o warizahu abawahu dum woni babira jinna makko ben dono tam don kanko neddo mayido o faqat aywa tayino no mayo mo jogi chuddido kanko mayido ni on safa li ummihi sulusu makko heba tatabal jawdi ngal anani ko honda ni ko heddi ko e wa ganda ko heddi ciagal ha joni chuddi ko heddi ko babirado o je Allah fa in kana lahu ikhwatay kanko mayido o non aw mo jogi musibbe en mo jogi frere en sorabe sobe warbe fof be kadi yummo hebde ko wiyete sulusu nawata yummo ha sulusu to kambe non sobe kebata kon hadi yummo ka hebde ko wiyete tatabal ngal yummo artu wi ha to jeegom to ko heddi ko babirado o je musibbe frere makko en be ben hay hunde kebata hen dum do fono min baade wasiya ko ciagal wasiya dum won ciagal sinude wasiya ganda yusuf ko wasiyino e bangala ha joni jawdi makko he anani aw deynin walla yobde nyamaade som rewte non nyamaade de itter som jogino wasiya kadi wasiya o sina taw wana wasiya lorlo wode ina lorla ina wiyete ina torla ronobe be anani ko ni ganda bangal ni jomiraado holliri Allah wi abaakum wa abnaakum dum woni babira e mon onon beedo walla ha joni ganda bibbe mon aba okum wa abna okum babira e mon bibbe mon on ganda hen ganda no hani ficcirede Allah wi la tadrun on ganda ayyuhum hulikala e mabbe aqrab lakum nafan burr bada de mon nafore e bangal aduna la kara fo on ganda dum non bayri Allah andi ko Allah ficcirin dani anani jomiraade wi ko ni de o ficcirin faridatan ko farilla min Allah irsa Allah Inna Allah Allah non kano sifurima aliman ko gando tagore makko hakiman ko nyenyudo e bangal ha joni golle makko sariyaji makko e den gandi de do ay sariya ko ni holli bangal biddo debbo wonno ardata kanyum nawata ko buri hewde ni tawi o teldi anani kadi debbo o kadi so yama rewbe be kambe worbe be e gorel gorko goddo fo gede rewbe dido e dum do kadi ina anda dido sariyaji fo ko ndugga e leedele men ngati eden gandi ga ko wayno ganda ko wayno leedi ni walla ko wayno gese en ko wayno galleji en ko buri hewde indi be hankadi ganda rewbe spandirabe rewbe kewani feccede en dido sariyaji ko di nguy gornam gorko mayo ma acci gese makko ma acci ganda galleji makko ko buri hewde gornam biddo debbo o bandira debbo desado bangi goddo ay hunde hebata hen dum ko toñangi kala ganda ko sukabe rewbe pecci gorko on kambe rewbe ko worbe ko pecci gorko debbo on jeyi hen e so gese non ko wawi wonde fof geral makko no tun kono no famdi tun nande ngay kaari mayi o mo acci bandira e makko rewbe andu mo acci bibbe makko rewbe bibbe rewbe kibi e gese he walla peccima hen walla kibi ganda terengaaji en famdi anani dum non ko toñangi batten hakkillaaji e jomiraadu kanko buri andude no wadirte kanko buri andude kadi mo nafoore mun buri badade mon aduna e laakara fof anani jomiraadu nyaawirindaani o do sharia anani Allah yi faariida dum ko faariida min Allah yuruta Allah inna allaha kana aliman hakima dum do woni ko wiyete ndonu feccere ndedo hankadi ko wiyete jibinaabe jibinbe badundirbe ha joni bangal ha joni duham en dam ko yuute de do gede bangal kosam joni non jomiraa no halani men kadi runondiroobe ko yuute bangal dewle allay walakum nawadan mun onon warbe nisfu ma taraka azwajukum feccere ko bi ko rewbe mun jogi rewbe mun ko gacce jawdi so debbo ma yido ma acci jom galle makko tangi ko jom galle o goto ton o woppi awo gorko bamar feccere jawdi ndi anani allawi illam yakullahunna walad kambe rewbe so be gaccani bi ngobbi bibbe so be gala bibbe dum non biddo o sa acci biddo non biddo o mo jibidinda e gorko wala hayso ko bangi goddo jibinno dama tanki biddo wadama hankadi bangal debbo gorko haati hebde feccere nde allay fa in kana lahunna walad salatini marabe be ganda ha joni bibbe tan anani walatini mom kanko debbo bingel falakum wadani mon ono warbe wadana mon arrubu ko wiyete nayabal an hanno hebde feccere nde kono debbo mayrudo mo mo jogi bingel donc haati hebde feccere jawndi watte ko fesena an ji an gotel anani biddo bad hadima hebde feccere nde batte biddo mo woppi o nani jomirado wasinda do hunde allay dum won on keban nayabal mimma taxna ko rewbe gacci ko min ba'du wasiyatin taggal wasiyanon yusina biha mum basiyo dum anani awdani wala nyamande ko wonnoni ton de ha yobe dum fo te ko taggal nyamade taggal wasiya jomirado holli nda do hunde e debbo ma sonno acci bingil a hayti hebde feccere kebata ko nayabal joni o mo accan bingil makko ni na may ko no bi bingil makko no don ina daro place dum don e bi bingel mana daro place hono no biyani tan bangal ijman hawre den hunde allay wala hunna na wadani rawbe mon suddibe mon be onon ne worbe be so mayi tay gorko mayi o ma acci debbo allay wir debbo ona je ko wita arrubu na yabal e tanke gorko tan ganda so mayi o ma acci ganda debbo ona je na yabal bari gorko kango tan acci don kay e bangal ala biddo mimma taraktum illa ma kullakum wala salatanaki mon bikkon so ngala bingel jomirado holli do nani on sa tawi non wadani ma fin kana lahunna wala salatini mun tan biddo falahunna sumun be garta jeeta balle joni debbo o gorko o mayi o mahani bamde feccere jawdi ndi so gorko o ala biddo so gorko o no jogi biddo non an debbo hayti hebde nayabal jawdi ndi kebata ko jeeta bal dum non so debbo goto so rewbe dido so rewbe tar so rewbe nay fu kambe lendata jeeta bal ngal dum woni ko gacci don ko mimma taraktum ba'da wasiyatu suna biha caggal wasiya ganda mo basinoɗo ganda yute bangal jawdi aw dañino walla ñamade allay wa in kana rajulun yurasu kalala tayinon laati mo gorko nan o morone ko wiyete ndunu kalala on kalala ko neddo mayi gorna mo accani bingel accani jinnaabe e accani biddo accani jinnaabe dum won ko wiyete lasiri ko e o accani hen hay gotel anani aw imra walla debbo mayi gorna mo accani biddo accani jinnaabe e do kadi allah haal dum woni wiyete kalala anani kanko neddo lahun ukhun aw o jogi bandiraado gorko walla bandiraado debbo e bandiraado debbo non do ko bangal yumma walla o jogi bandiraado gorko bangal yumma ben dono tama kanko o do hon ganda riwaya qira ibnu sa'un no jangirindani e ko wana on hayso won andubi na jogi hen jese goddo allay fali kulli wahidin minhum asrus no wadani kala goto be do ko wiyete jeego balde jawdi e bandiraabe rewbe be walla bandiraado gorko o eyo mo acci bandiraado gorko walla bandiraado debbo no wadani kala goto be do e jawdi he ko wiyete jeego bal e jawdi ndi wade pece jeegom goto mabbe fo rokki hen saada fa in kanu non kambe tayibe o acci be do ganda kango mayido mo ala biddo ala ganda jinnaabe o omo acci gonno mo ganda ko wiyete bandiko embe duunal ikhwa wal akhawat min al umm jogi bandiraabe rewbe walla bandiraabe wore bangal yummako wa aktara be buri hewde goto goto o min zalika ganda ko buri gotel gel fahum shuraka o kambe dendata fi sulusa tatabal jawdi ndi e jawdi watte ko pecce be dokki hen gotel be pecce min ba'di wasiya fuko tagal wasiya yusa biha mu ina wasiya hen aw dayna walla nyamande anani jomiraadi ghayru mudar wasiya mo wana torlo ronobe be anani ganda ka mayo tan jetta jawdi ma basiyoda kare yo naw dum kare yo naw dum woni ganda ronobe ma weldane mun na yida be dona allah yu on wasiya sinataki ngado on ko torlo anani jomiraadi dum do fo ay minallahi murade jomira subhanahu wa ta'ala anani jomiraadi wallahu alla alim allah yu wasiya dum do ko wasiya ganda iude to allah wallahu alim kango andi ganda ko sarata ko nyaawate bangal sariyaaji haqqeji dunu halimun kadi allah ko niwiido gornam allah ko mojjo ko niwiido o feccirindani gotel fuf ha feewi e joni ko burtidde dunu go hangadi andude beedo e beedo so tawndiri hono feccirte Allah halido tara bal halido nay bal halido jeta bal joni be do bona bayata wondirde feccere watere du woni ko wiyete ko tinni don ko tasil mas'ala e odo mas'ala hono futi wadede odo yummirado haani hebde do ko jeegom do banyirado ganda debbo haani hebde ko dum do haani hebde ko jeta bal o dum do joni jeta de jeegom so rendi en don hono feccirte du woni ganda be jette be tappundir ko wiyete calcul o be baddum ha pecce no futi ha woni hedde pecce ha joni ko wiyete no gas e nay du woni feccire dum ha weba ne waade mi ma 3 fois 8 mi mi 24 hawrata walla kadi sa wiñi a ruttitini kadi dum do fu andu tabloji iman gasa hen multiplication ganda e division fu ma ganda mat ono feewi sa andi dum na newo nono bangala joni yoyte bangal duno e ko hono dani jomiraade wi kanko feccire dani wonno Allah kanko woni ganda woni newi tilka hududullah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة جمرا سبحانه وتعالى بمن تلك حدود الله دو آياج كالا دو دو دم دو سرياج الله كو جيبت بانغال دونو سرياج الله كو نيمبي كون غنم سنجي ولا دال من دي اندنا يرمني من جار كو سرياج هفرج ان بالاسلام بين سنا يو جودي نيمبي يو فتش حكوند مايرابه به فوف حكوند مونا wonno kambe kiltir mabbe de gon kamene mabbe wana gotum ni e kambe ton biddo debbo so jibinama dam wi tagu ya wadde merde kanyum jogoto hore mu so fewnu yan suru do lawol ko wadata fof du wodi enen gonnam sariyaji mabbe di mbawa si ina daga du wodi hay lambe membe be gandinde no hono tigi du wodi saare mabbe ni be bima a bayri ko dunu kay jehe pamuduru yeton tan e bangal dine mon be chalaagi dum hay nyalawma goto ha joni tawi yimbe jehi tawi ko julbe jehi mbadi ndono ndono diri hakkunde mun en kawri han ay honda wiyata ken laamu wiyata ba tama interpelle kono son chalima faamudurde walla wobbe salibe dinul islam be so be jehi ton kambe be jogi ton sariya wana hono dani wonno kambe sariyaji mabbe ko toñangeji woni hen e ko hon dani be ko yo rewbe be jingani walla hoto ganda rewbe fo biddo ko biddo tan fo foti توجه مرادوين من ذا القرآن وليس الذكر كالأنثى غوركو يدبو إنا تشير تكمنون بفوقو غورو إذن غني كان هالك مسلان الذي تلقى حدود الله وهالا دو فرلا جدي الله يمري هاي غورا عنان اللندا ددي الذي ومن يضع الله ورسوله قال دفتني دو يمروار الله سبحانه وتعالى يمروار النلا دو مكو وان دي هبي مجر موان جب دي موكوت الله ون الذي غندا يدخله الله نانم ولا ندخله من نانم جنات الجنات تجري إن إلى إن دوغ من تحتها إلى سكودر الجنة على نهار ديج كيود خالدين فيها كبدوم توبندر الجنة وذلك الفوز دون ملل العظيم من غلنا دي الجنة الذي ومن يعص الله ورسوله قال لطد الله نون أن لا دو الله ويتعد حدوده يعني وتشكير الله دي وجبتي دي الذي ندخله منا نارا يتي دون جنغل خالدا فيها كدوم تولهن وله وعد نما در جنغل عذاب لابت مهين كوينوج اي كوير كاي هادي كو ناد جنغل لدى الله وي غاندا در قران ابي قال جول بي انك من تدخل النار فقد اخزيت الله كل منانو دا يتي غا اونغا ويته هوي اي بي اي ونو كوير كو هن ون اي كادو اودو سريا كو يويتي دو هوداجي دو الذي واللاتي ياتين الفاحشه يجيون هانكي ادنا اونو وانو هذا الاسلام ارد كو فوضى توتال كون ادنا وي هاندي نيتان كو ويته جينا كا ييمبه كو غاتيناتون بانو ران كون داويجي ني جومرادو ادي سري الاسلام الذي واللاتي غاندا بين رهوبه ياتين ادوبه من الفاحشه كو ويته جينا فجر دكو من نسائكم رهوبه من الذي فاستشهدوا عليهن تشيرني دو مبه اربعه نايو منكم امون bangal seede kay neddo jini ko seedeji neema kebe e wiide mi sikkiti ma tan walla mi yebe darudi walla mi yebe jalta suudu walla mi yebe naada suudu ala allah yiko yimbe nayo seedo to kadda kadi ko warbe kadi ha joni ganda hoolaabe fa in shahidu so be seedi ma den huunde on sa sare l'islam hore adande de fa amsikuhunna fil buyut allah yibade be der ciudi kambe rewbe be on sa ko kondane tan be jaltata حتى يتعفوهن الموت هذا ما يد ننجي به انفف او يجعل الله لهن سبيلا ولا الا ني والنبي سريا قد اروند الاسلام سريا من سيندو ننجي رانوما فيجرد سيديجي ناي كيبام اي كو ني واديرتنو دبو اناني كان غندا اوديرتنو ها غندا كيد غورنما كو فو يالتتا اناني ييمبي ها جون غندا كو ني ودرتنو هاو ما يد يالتتا دير تشودي هدو ونو سريا دو ونو نيدي ييمبي هانكي يو ندان تو ويته ندو فانكارد walla ni allahi ma walla wal gongol walla sariya goddo taw jiidane odo wodi odo sariya nuskha allah addi sariya goddo ko wiite hadduko sunu do wadi nangama tan ittete ko kesi mun e tay ko surgaaji di ben kay piye tan goddo fo temeder ugul anani tay ko yaabe haande sibe non so nangama jina he sedeji na kebam ben wiya ko yombar du woni sariya l'islam on ko arwande suratul nur to allahi walla zani ya'tiyani ha minkum الله يبيانو رب هنا ورب هنا أدوب فانكار الجنا إندرمون الله يفعزهما دون غنم تونيب دون غندا تويريب غندا جنور سند دوادي جنا أروان غندا ين تكدي فيه هن وساقون نبي فير نوكو بعد هنكدي هنكدي وكاد جماع غرفو في أنتن أنا ننجرا بفجر الله يفإن تاب سب توب نم بعشي جنا فأعري أو أصلها بمجدني قل لي جمبدي fa'aridu anhum an gaccebe ngorode ga mabbe ko ni ngandan l'islam ko niwi sedon wadanno jina so woppi woppum ko wondima halde ko benni fiya ko makko allahi fa'aridu anhum inna allaha wa anna odo ina jaya sifaji makko kano siborima tawaban ko dutti todo jiya makko dutti dutti no rahiman jurmotodo so ruttima jiyaado makko woppi golle bonde watti wadde ko moddi allahi ngorode ko benni ko bayeno on tinano on jiyano ni wato kale ngoppe الله إنما التوبة التوبة يرجب على بنج الله تلو دكاي الله بنج الله للذين كوانن دبين يعملون السوء قلوا ببنن دب جهالة أمجر أقولي قل بند عند حال نامدوم دو مجان أتوبي نرى أنني مجان تنهب لي ما وبي دون سما يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم بيدون بألا جبأت توبوا بيومون أن بيوون غندا بألا ننغت توبوا بيومون أن وكان الله ألا سفريما عليما كو غندكو سردكو نعودكو حكيما كو نينيو دي بانغالا جون غلما كو غوت الفوبتكو بالاسمون يعني ألا ننغت رنكو بطو بنان لئينا تيئو أو ودومي هنسالي وبود كون ننغتو كي وبيو أو جوم رادوي كانكو يافي مؤن كو يرميما جوون Allahi wa laysa at-tawbatu kay la taqitubu bu yakay jabetedo bangi Allah lil ladina wanande ben ya'maluna sayyi'ati wa do bi golliji bondi anani hatta idha hadara ahaduhum al-maut haddo boni ha mayde araymu e hankada wadi ko boni hankadi gila da wano ha don kiti ha ogusini hankadi biya mi hankadi ada tuba anka ya tubani ka tobdo don Allah yibe woni ganda be jaata tuba bu men qala inni tubtu al-an min de mi tuubi joni ga yankari cagal de nay wuda donkida ogusinda nani joomi raadi be antu bu en jabeta ke bangi Allah walal ladina yamutuna wa hum kuffar kadi Allah jabata tuubu bu en maabi e keferagal e hankadi ha keferagal ha maide ari Allah wi on tuubu bu en jabeta ke on sa Allah wi ganda subhana subhan ulaika be a'tadna lahum min qablanibe azaban labta aliman musd الله يا أيها الذين آمنوا إيهم قوم بالله لا يحل لكم دعان تاكون أنني أنترس النساء أن دون تتنرأوا بأكارهان أواونر يوم يدا هذا دبو غرق ما كماي كون عنقني بندرا بفرس كام أم تتمو سوب أم تاني ساب أم تاني مه غطنا ترا غل دم كفنان دم كتوان يعني الله يوتم بادي نونكوي نون نهيم بمبارد جيم رادي يوتم بادي كوني بيمبي كني بمبادي الله يكون ون بامير رب رندون تاب فرس debbo gorna mi yida ma jogorani yiddema awa kon mi yida bayr tan ko frère ma may ko antam amatam allahi wala ta'duluhu nol tawde kade be resede goranna anani batte be jogi jawdel wala ganda jawdere fewto yaade bangi goddo du wadil tadhabu ha jadun ha nawon bi ba'd ma ataytumuhunna yogaji ko dukkuno dom be ko anani jomiraadu yi kare debbo odo anani wor bittumo tan ha yalta galle hol batte batte melo mo sotoro ganda jawdi ma ni dewgal makko gal Allah yidum don sellata e nangira debbo ma no boni bitta mo tan go nambel ma o yaltu o wi'a kanko ni on darti hankadi yaltude wonno ciargal su yure bangal debbo aw hankadi jawdi ko warno hen tengi hoko ko perdi Allah yoto bitte rewbe be ha teton jawde wala ko bannodo ne mabbe ko illa an yatina bi fahishatin mubajjina sonas be gaddi fankarde kay labde cer e sa andi jomun kay go namna boni ganda koyngal su woni do ko boni arata do dum don ina sella Allah yu aashiruhunna gundire mabbe bil ma'ruf no mujjiri fa in karihtumuhunna tayu on ganci rewbe mon be jomiraadu ko munyede fa asa ya ma an takrahu shay'an ganyon do hunde waja Allah lahunna khayran kaseera taw Allah na wada hen barke kewdo ganca do debbo ma hangari kono non ay odon jogidi bikkonde bikkon kon ya mabbe monodo be gona jom barke en be gartiramo do taw hangari ala ko bawda yenni Allah wi yama jo ganya hunde taw ko barke tewdo woni hen mojjere mawde woni hen e dum won ko wiite dewle de fo wana wili tan moftetade gede godde ko gede godde accirte dum woni khayran kaseera e jomiraar subhanahu wa ta'ala wi woni de yama ganca do gorko ma wala ganca do debbo ma taw ko jam kewdo woni hakkunde mon mojjere mawde Allah no wadi barke hakkunde mon Allah yu in ratum istibdala zawjin makana zawj so gote mon gonam yidi wossitade cuddido mon odo debbo onayurima walla ancima walla yidi serde moni ngadda goddo du woni makana zawjin Allah yu atitum ihdahun naqin dara kona rukkino mo jawdi kewli non jawdi makko yenye e juude ma o debbo mo tekno dama tenge makko e futte makko Allah fala ta'khudhu minhu shay'a wodo ngitte e futte debbo e tenge makko don tengiro e goddo e joni ceeramo kadi nanga tenge makko kadi ngaddiro e goddo Allah yi wato mbade non di ata'khudhunahu buhtanan on nangan tingeji mabbe di e do fenande mate wa ismana bakkar mo binan tabtu do cer Allah yi wa kayfa ta'khudhunahu nangirton di do tingeji o futte wa qad afda ba'dukum ila ba'din tawayyaga mun jutundirino e yoga wa akhadna minkum kadibe kibino e mun misaqan adi ghalidan tikkudo e ko wonno hakkune mun ko wana cugiragal ko dewgal joni batta yi goddo mo jidda tan awa kanko petta mo gaddira tenge makko ko dokkunda mo kadi gaddoro ya goddo annabi sallallahu alaihi wasallam jomiraadu yoto e bannon de wa akhadna minkum misaqan ghaliza do da annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa kulli alla go nan bangar rewbe to fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah on nangi rewbe be ko wiete ha joni o hawalare adi allah wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah on daktini farjiji mabbe kade kongul Allah na yido wadi jomiraado subhanahu wa ta'ala wi wato mbade non wala tankihu manaka وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاهشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما نرى سمار ويتبقى النساء ومن سرياجك ويتبقى الرب إن هيوي النفيري ende do simore kadi ina jaati dungal gal Allah wadani rewbe der Qur'an he kambe habdi simore special ko inde mabbe woni hen kono en kebata der Qur'an suratul rijal ala suratul nisaa'i wodi dum non yobe l'islam wala Qur'an ina yaawi rewbe be kan hala sallani e joomiraado subhanahu wa ta'ala aw hulli ar-rijal wala ar-rijal shaqa'iqun nisaa wala ar-nisaa'u shaqa'iqur rijal e rewbe worbe jidi yummay baba jumira non na serni tagoji di tan tagore de wonko serti hen godo fofa wa e do mun go nam hakke ko hani wade go e yewite e bangala joni morphologie no fewni randani eden gandi debbo no bama redu no jibina hen no wona hen besto no hen ganda jaltu lew dum do ko rewbe keruri den hunde e sariyaji di sayi tay wonko serri handan ko on bangi e jumira subhanahu wa ta'ala halani men sariyaji kewdi wonno surtout bangal jahiliya o gede barteno de rewde de rewbe eno boni sanne e gere de de modjan dum wal islam ari hattinde en hunde sen jeewi sanga jahiliya ni be mi nden neddo jettan resa do debbo wada e makko boggol awa walla ganda hay so seri mu wi'a humantake hay goddo sona ganda taw ko en kaldi en kawri a sakkitini ma kam mi tinti walla bayri ko min woni kestoma hay goto resata min ka hay so mi yida mo do resa goddo sona so mi hawri e ma sen jabi danya ko debbo o rokki mu dum wadi be kada rewbe be humanede tawi ganda kan do resdi debbo goddo hebi jamaado so be jiida on tam be kada Allah wi la ta'udu wa kada be resede anani pour ha teton hunde jawdele mabbe jomiraado haadi den hunde du wadi ganda ayeji de do fo kali go nam gondigal hakkunde rewbe worbe haani ko fewde haani ko mojjude kambe non on saa dum alaano debbo ga nangira ko no kitinorgal kutorgal ni tan awa fiyete ganda wade golle bonde wala ngaska askeni aseni ubbe hen wono dum woni ganda ko wiyete tawangal mabbe hay goto yeddata ma sawadi non jomiraado wi ala wato mbadi non gondire rewbe hen mojjiri debbo ma go nam ko bande jewtude gondi gondigal mojjal ha annabi ji buru mojjude mom fogo burdo mojjude galle mun e debbo ma nyammin yarnu sur ko dum woni ko wiya ko holtinbe e teddinaabe ko dum woni ganda ko l'islam addi de do gede annabi do jodo gornam jodo rew mun be jewta ko wiite diina keso ari gornam battudo rewbe hakkille dum wadi gornam diina o hebi ganda dole no feewi itti ganda toñangeji gonnodi ton di ani jomira subhanahu wa ta'ala wi do wala tangihu woto ndese ma nakaha abaukum ko resno babiraabe mon e sanga jahilan kagal ne hade l'islam arde gedo bonde gonno ton yoran neddo ganda so baamu mayi don acci debbo ko en tokos en wala ko nande honde gede tan be jaan ko bibbe ndestara debbo babiraado Allah addi o do sare wi wato dum wattu hankadi wala tankiri woto ndese dum woni ganda ma nakaha abaukum dum woni rewbe babiraabe mon anani tiagal de be mayi de anani jomiraado subhanahu wa ta'ala haali dum do woni minan nisaa umara de rewbe illa ma arsala fasana ko binnuno e wonno ko dum wonno ton ha heewi Allah yoto yito o do sariya bondo kay mo be badanno dum won neddo so maayi so no jegi debbo to goso bibbe mum ngara desta debbo Allah yi den hunde harmi woto baadi e non wala tankihu ma nakaha abaakum minan nisaa illa ma qad salaf Allah yi innahu aynu wadde non de resul debbo bammun kana latino mafahishan ganda ko fankarde bonde wa maqtan ko kutiya bondo bangi Allah sa sabilan ko lawol bongol dum woni ko boni yadan jahilan ko be gornam dum do woni ko be jogino hadi l'islam arde do gandi tan l'islam kany woni civilisation l'islam woni dina kawrdo e hakkille Allah yi gornam to batte den hunde hunde den ina boni kaddi bonande kay ko don gornam haadi to bamma lel to non gara lel da don jomiraadi yoto mbadi non anani yoto ngabbe walla ganda wato bamte rewbe babiraabe mon dum don ko hunde bonde ko hunde ganda de Allah bonni ko hunde kutuy Allah woni hen e mi gornam goro gotan wi Abu Qais kanko de bama ko mayonode walla kanko Abu Qais ne o mayende bingil makko non kanyu wi no bamta debbo makko anani ganda o do ayi ko don sawun sababu tellugol mun kanko debbo non o sali o min kay mi jabata bamta kam gati min non nangir mam dan kono bingil amni anani mi jabata de no hunde kay kono non jeen to nelaado Allah be ngare nelaado Allah be namni annabi jomiraado tellino o do ayi wala tanki humana ka abaukum minan nisa illa ma qad salaf Allah innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila jomiraado haani men kadi sariya kadi ko daga ci resede bangal rewbe Allah hurrimat alaykum Allah harmini e do mon dum woni ummahatukum rasdi yummiraabe e dum don fona wodno kadi hanki so babiraado o mayi jabibbe om to yummo na dum ha joni hedde ganda e leedele heferebe goddo jomiraado dum do ko hunde bon hurrimat alaykum ummahatukum ko non kadi wobbe kadi ndesa bibbe mun en rewbe jaaneddo fami makko ko bingel makko deewel gel o resno bayri yummum maayi tanu bamtingel e jomiraado yoto mbade de gede fofo gede karmude hurrimata alaykum ummahatukum yummiraabe mon banga rewbe be Allah harmini yo resebe ina jaayani yummiraabe mon dum woni ha joni bikkon mon de won dum woni ganda o banatukum wa akhawatukum e baniraabe mon ha joni rewbe e dum don fuuna wada teno hanki neddo resa banum debbo wada golle mun wada galle mun taw ko debbo mun dum na hedde ha joni leedel occident heferebe na mbada non ha joni nani jomiraado wi dum don kay koko harmi e den gede ko gede karmude jaw dum woni akhwatukum e bani debbo mo jiduda baba sellata ndesamu bani debbo mo jiduda yumma sellata ndesamu wa ammatukum e gorgilabe mon dum woni ganda banum debbo bamma mo jidi yumma e mo jidi baba e mo jidi yumma e baba e mo jidi han bangi goto kadi ko hon non kadi ha joni e mamira e mon fo janti hen e mamira e mon bangal rewbe jibinbe yummira woni babira fo nati do Allah yo khalatukum kadi sellata in harmi ndeson dum wadi ha joni kadi minirabe yummira mo sawndibe tan e jidido yumma yumma e baba jidido yumma baba jidido yumma yumma fof harmi tan ben ganda ndesetaki wa banatul akhi bi frère ma gorko tango debbo mi yada resamo l'islam na harmi den hunde Allah yo to res on wa banatul ukhti kadi bingel banjiragil ma diwel bingel mun diwel dum don kadi sellata ndesa den hunde anani jomira limti be do rewbe fu ina karmani men e bangal dinil islam he دونو بنات الأخت اللي أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يمرا من بيرون هاي سبين جبنان من كم بمويني من وانو يمرا قال وادي كفاسن عاجي يما جبين دوما كو يما كنان كاد يما مويني دوما كاد كو يما أودو يما مويني دوما وها مويني دم تيمون حديث أهولي وان كاد نهار من دسامو كاد رسلا مني هو الرب أمني هو الرب فو نو كم بيرون فو كو يمرا ما هي كو هن جو ماتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يمسي بمنكر بنغل ها جوني وانو موينم muynir da frère mama muynir da wala bane debbo muynir da on jiida na e hono kono muynir de debbo goto on desondirta anani jomiraado hollida do gede kadi dum do fo ina harmi resde be do sellata ummahatun nisaikum dum woni israabe mon e ganda jom suuduma e yaay mun biyaade resa dum lislam jabaani warabaibukum en juttenebe mon dum woni arisi do debbo o arde bingil makko diwil ngil kadi biyaade resa ngil walla debbo o maayi biyaade resa yummo bayru ko an joginoma ko jutten ma sellata ndesam Allah wi jutten ma resata dum dum woni bingil debbo ma tawa so wona on jibidini ngel tanke ko bingil makko dewel dum woni on debbo kay mon birnodi da sellata ndesa bimnu Allah wi allati fi hujurikum dum woni juttenebe mon wombe der galleji mon be needi mon bi anani be do ganda ha yimbe be do famde min nisaikum ta ko rewbe mon de allati ben dakhaltum bi hinna be jombidin don mon be birnodi don e sa resi do debbo on birnodima bi ko debbo kay hankadi sellantam tawi non on desi debbo on ciwa wirnodaade yibingel makko dewirgel ngel buramma ni sabe jabi rukkude ma sallama basifu ala hen do Allah fa illam takunu dakhaltum bihinna tayo on birnodaake yimiraabe he fala junaha alaykum bakkar fo ala do mo resde on e Allah yu halail abnaikum kade suddi bibbe mon ay bi ganda gorko mo resno an resata on hankadi bayri bi gorko resi no do debbo an gorko ne harme ma ndesa odon ha joni debbo dum woni ganda bibbe mon tigi tigi de dum woni min aslabikum yube keseje mon dum woni bibbe mon direct wana biddo noddita do tande e kaari ko bi kaari ta wana gonga wana dum wonno dum neno wadno on sane hewno do wadi Allah haali wi min aslabikum kadi wa an tajma'u bayna al ukhtayn e bangal nawli ko nawliron jidube dido Allah wi den hunde haali dum woni jidube yumma e baba walla jidube yumma walla jidube baba e kono ha joni walla ganda ha joni kambe jidi ko wiite muynam ko anani duude do gede fof e jomiraado haadi nen hunde anani debbo nawlirtaake minum nawlirtaake maunum debbo e sa seri hen goto non ina sella ndesa goddo walla so goto mabbe mayiri man sella bamta goddo kon dindinaabe kambe jido cuudi mabbe nan kuccidira resibi dum woni ko sellata annabi wi debbo rendintaake ha joni gorgol mun walla yummun chawnido wattaake nawligu e yumma tan chawnido direct ni on nawlirtaake gorko goto ko non kadi gorgol ma dum don ko da hadiseje to tawete bandiraabe Allah yi dum do fof de na wordno ko benni ko hankadi harmi illa ma qarsala wa sono ko yawtuno hen sanga jahiliya ko dum do fof ko dewle de ganduda jahili an ko be na badanno hande hono majje ngarti leede ha heewde moli Allah Allah yi inna Allaha kana Allah sifurima ghafuran ko kafro bakata rahiman jurmata wal muhsanat والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أيوة جمرة سبحانه وتعالى نلمتنا منها جوني بانغر رب حرم جرست ويهن والمحسنات رب جمرة جمغل رب رسا بجوي ورب منين أرتا شراء دوغر جنل كوال لنغالا پيبا كما يدو دوغر جنل دونك يكو دوبل حرم وادي ببون غال دوغر سر الإسلام وطنغال أكرد صدرس دبو يوتو ورساك yota o mo sera hala bi cer o ala e edda ko dum woni ko sare l'islam wi e kono debbo de sado e ngara tan kolla jawdi ma de samu dum ko hunde harmude no bon do wada Allah yo al muhsanatu minan nisa e gonna me rewbe resabe jomiraabe jom galleji mun en dum don sellata illa ma malakat aymanukum sonato wonno hareji on dahi rewbe be anani on saadi ina dagano mon caggal so mbadi istibra hayso ko haydu goto on nangi be honon horbe ni na sella den don e mabbe allawi kitaballahi alaykum de allawi ndi de do hunde ko harmini do ko wada ma accorder bangi allah de do geda ha gotel hen woto meme anani jomiradi wa ahallalakum ma wara azalikum ay o dagani mon non banga rewbe ko wana limtaabe dobe anani allawi o dagani ko hedde rewbe e bangal ha jonno sariya wadirte dum woni lawul sariya duwon an tabtaguna darti ton rewbe be bi amwalikum e jawdele mon ngitta jawdi ma jaha darta debbo sedeji jewe ko wiete waliya e shuhud jewe anani dewgal tengi o yobe duwode Allah yu muhsinin taw kon resobe de wana wiide mi aha bayri mi yobi kali san gasi ala dum don taw kon resobe muhsinin ghayr musafihin on gona suknotobe Allah yifamastamta'tum bihi minhunna ben rewbe no kala hem mon deston dakmisi don e mun fa'atuhunna dokkebe ujurunna tenge mabbe de ha timma allahi faridatan ko farida non ko allah farli dum e do mun e jomiraar wi dokkebe ko allah farli ko yete tingeji di allahi wala juna alaikum bakkar alay mon non fima taradaitum bi kum bilu dir don mun ko min ba'd al farida e tagal ha jon farilla e kango bangal farida o tenge o so dokki ha gasi gede golde de bilu dir don ton hakkunde mon dum ko hakkunde mon ton tengi o abeede nammo hen walla ustande hen dum han gari ko belondiral mon tengi innaado o kay yo rakke ko non Allah wi inna Allah alla kana wasifuri ma aliman kanko woni gandudo tagore makko hakiman nyenyude bangal golle makko ay Allah yo malla mi yastadi' minkum kala mon nommo ala sembe ala dole dum woni ko ina resira rewbe halabe dobe minkum qawlan dole an yanki al muhsanati resira rewbe rimbe julbe be Allah yi on sa tawi an gorko yi resde non debbo dimo hebani on sa gonnam sanga hareji he awa debbo ganda taw hangade on sa be chatta be tiida no fi Allah yi on sa bakkar alaymun an yankiha anani ganda de resata al muhsanat Allah yi bakkar alaymun ganda de resata rewbe rimbe julbe wal al mu'minati gongdin be Allah anani jomiraar subhanahu kala mo hettanani yani mo malla mesadi minkum qawlan mu alaymun sembe ala dole le resata rewbe rimbe julbe gonginbe Allah be Allah yu on safa min malikata imanukum ndise horbe mon heke dum woni rewbe jogalbe horbe dahabe be ndise ben hay dum buri wadde zina on dum woni min fata yadikumul mu'minat e bangal ha joni horbe mon gonginbe Allah wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd wonno jomirado jom baado kango tigo mo andi awa gilli ko woni hakkunde mon neddo no wa yidde ganda gilli hakkunde mon wonno no fo ngiudon ko to gotel anani woto nefi woto burnde restebe fanki huunna ndesi horbe be bi izni ahli hinna sakitore koreji mabbe wa atu hunna ndokkebe kadi ujura hunna tengeji mabbe ha timma bil ma'ruf no mojiri mbason leeltinde mbason osude muhsanatin ta ko rewbe julbe de jawobe resede e wana funtobe worbe tan tawana jogi worbe wobbe bangi muhsanatin ko resetebe anani ghayr musafihatin be gona jinobe wala muttakhidat wa najugittode akhdani sukirabe allahi fa idha uhsinnatayn kambe rewbe horbe be so bende sama fa in uhsinna fa in atayna bi fahisha tayibe janne fankarde be badi gede bonde fa alayhinna ina do mabbe kambene du wari sariyana do mabbe hono anani ma'al muhsanati ko wona nisfu ma'al muhsanati fetter ko watte rewbe rimbe ko aha debbo dimo so nangirama fijirde ko momri waani fiyede ko temajer e debbo kordo non de sado so nangirama fijirde fiyete ko chapande joy du woni fetter ko Allah haal do ko nisfu ma'al muhsanati min al adab الذي ذلك لمن خشي لعنة منكم دم نو رس دي هرب بيانون كو وناندي اون كولو كو ويته فجر دي جنا امون اناني اون نو ساهولي فجر دي اهولي جند هاي رس دي كور بور ود دي جنا اون نو جنا اون نهان كو بوني مودو ليبت مون كانيوم كو اجنا الى كرفوف اناني جوم را سبحانه وتعالى ويني ساهباني رس دي دبو دي مون دي سا كور دو دوم بوري كون الله يوان تصبروا خير لكم ende muñaton res de ganda rewbe halfaabe beedo buri moddude mon wonno sa risi debbo kalfaado sa jibidine makko tam bingel ma arata automatiquement ko noni kalfaado kanyum nan woni jiyaado allahi wallahu allah ghafur wa kafara bakkaato gornam rahimun jurmotodo du wadi allah wadi en sariyaaji di o yaajini no feewi sa hebaani gillo bama gillo batte darur sa hebaani gillo bama gillo batte lor yuridullahu alladina muyadi sariyaaji li yubayyana lakum haw finnina no sariyaaji diine mon ko hawrata e fiya kuuji mon wa yahdiyakum wa handa mon tindina mon o holla mon sunan alladina min qablikum du woni sariyaaji annabaabe idinoobe mon be e sariyaaji annabaabe idinoobe mon be sanani dum do na dagi dum do na harmi kambe ko ni ay ko jangtani mi mon do ko be na dagani mon be na karmani mon du woni sariyaaji annabaabe alla idinoobe be kadi wa yatuuba alaykum gornam alla kadi so mbadi dilo sariyaaji alla tuuba gornam tuuba nanga tuubu yamon ko non gornam alla wi kadi ha joni wallahu alla alimun kango tigi andi fiyaku mun hakimun nyenyude golle makko e kango jomiraado mun nyenyi kadi ko yamirta mon ko wallahu yuridu an yatuuba alaykum e alla di ha joni yidi wadi dedo gadi sariyaaji ko awrutto e do mon dum woni son tuubi o mbadi no wirindani o jaba golle mon wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat yimbe non rewindibe belade pittali tuuyoji nindum en be dum woni yahuda e nasara be ngalaydi do sariyaaji hay hunde majusen be njittan ko zina allahi be kan jirtan ko antamilu ma yan azima ne onyo don fewde zina he mayl onyande mawde badon ko allah harmini ko bayanno be bayini dum woni ko njeetan sariyaaji tuubo ko be kewdi be ngaddi ga fu ko habade l'islam e mi aha kay e wa bangal debbo kay hay so nangirama fijirde ni bayri ha joni kanda wona jom suudu makko na jom galle makko do won nokku mum ko bangé goddo ala durwa hadde mo walla wiidaade yana e makko anani be gaddi sariya tan ko ina furta dum no fufa ha heewi wonno allahi be jidi ko onyo don e wadde gede bonde de ha bayonno be bayndani yuridullahu an yukhaffifa ankum alla no wadi di sariyaaji ko ay hoyfina e do mon e allah yidi ko hoyfinande mon sariyaaji yido fo so ngabbi ma majji ko newu o me hawuli ngan wa khuliqa al-insanu wa nun bani adama tagama dha'ifan ko lodo e alla wadirdani sariyaaji hakkunde rewbe hakkunde warbe dum do wadde rewbe dum do hawadde warbe wonno hay goto hen wawa yondinade ga goddo alla yi bani adama ina loy jaw neddo wawa munje hay ga tuyo mun hay tuyo man wawa wawma dum no alla addi sariyaaji di ko wonno badaten ha gorna fiya kuuji di nawo e do men ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hey, my turn.